Zjednoczona Prawica rejestruje wspólne listy do sejmików wojewódzkich. To jest coś nie mniej ważnego niż powstanie kiedyś AWS. Ocenia szef PiSu, poseł Niesiołowski jest innego zdania. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeszcze nie zaczęła pracy, a już nowa Komisja Europejska ma poważny kłopot. Odchodzi z niej Alenka Bratuszek. Miała być odpowiedzialna za Unię Energetyczną. Najszybszy komputer w Polsce będzie miała Politechnika Gdańska. Ponad 2600 procesorów. Można powiedzieć, że małe osiedle hakerów będzie mogło działać. Supermaszyna ma kosztować 30 milionów złotych. Kaczyński, Ziobro i Gowin znów ramię w ramię. Mówią o kolejnym zacieśnieniu prawicowego zbliżenia i rejestrują wspólne listy do sejmików wojewódzkich. To listy PiSu, Solidarnej Polski i Polski Razem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o historycznej chwili. Zjednoczenie polskiej prawicy jest dzisiaj faktem i to jest fakt bardzo ważny. To jest coś nie mniej ważnego niż powstanie kiedyś AWS. Sprawy idą do przodu i mamy nadzieję, że wszyscy będziemy Państwa informować o dobrym wyniku już po wyborach do sejmików. Dodawał Zbigniew Ziobro, a Jarosław Gowin mówił, że wśród przedstawicieli Polski Razem na listach Zjednoczonej Prawicy przeważają 30-latkowie. Obóz, który otworzy drogę do życiowego awansu dla rzesz młodych, dobrze wykształconych, energicznych, przedsiębiorczych Polaków. Wspólne listy samorządowe prawicy nie robią na politykach większego wrażenia. Bardziej się, panie redaktor, boję Turkucia Podjatka niż Kaczyńskiego i jego list. Nie ma to żadnego znaczenia. To poseł PO Stefan Niesiołowski. A Dariusz Joński z SLD przekonuje, że zjednoczenie prawicy nie doda jej siły. Zyskać mogą jedynie Ziobro i Gowin. Niewątpliwie Jarosław Kaczyński rzucił im koło ratunkowe, bo oni się chcą odnaleźć w tej polityce, a być może oni wypuszczają, że Jarosław Kaczyński być może odejdzie po kolejnych przegranych wyborach, więc ja myślę, że któryś z tych dwóch panów będzie chciało skoczyć w którymś momencie na fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wybory samorządowe, przypomnijmy, 16 listopada. A teraz w serwisie Trójki problem nowej Komisji Europejskiej. Słoweńska kandydatka na wiceprzewodniczącą zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko. Informuje o tym przewodniczący elekt Jean-Claude Juncker. Alenka Bratuszek miała być odpowiedzialna za Unię Energetyczną. Skąd ta decyzja? O tym z Brukseli Magdalena Skajewska. Słowenka zrezygnowała dzień po odrzuceniu jej kandydatury przez Komisję Europarlamentu. Ten sprzeciw europosłów postawił pod znakiem zapytania przyszłość całej komisji, nad którą parlament ma głosować pod koniec października. Jean-Claude Juncker podkreślił, że szanuje decyzję Alenki Bratuszek, która pozwoli mu ukończyć pracę nad nową komisją razem z parlamentem i państwami członkowskimi. Zapewnił on, że jest w stałym kontakcie z liderami grup politycznych oraz z premierem Słowenii. Wśród osób, które mogłyby zastąpić Bratuszek, najczęściej pojawia się nazwisko socjaldemokratycznej europosłanki Tani Fajon. Według mnie sens miałoby to, aby nie opóźniać rozpoczęcia prac nowej komisji i wzmocnić ją przez wykorzystanie tego nazwiska. Powiedział szef socjalistów w parlamencie Gianni Pittella. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jak widzą nas Rosjanie, Polska jest w gronie wrogów, podobnie jak Stany Zjednoczone. Za najlepszego przyjaciela obywatele Rosji uważają z kolei Chiny. To wyniki najnowszego sondażu. Badanie przeprowadziło Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wyniki sondażu nie zaskakują. To, co ludzie słyszą, to powtarzają. Tłumaczy portalowi Gazeta.ru szef Rady Strategii Narodowej Walerii Chomiakow. Dodaje, że opinie Rosjan są ściśle związane z propagandą państwowych mediów w związku z kryzysem ukraińskim. I tak najmniej przyjazne Rosji są Stany Zjednoczone i Ukraina. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Francja i Kanada. Głównym kryterium negatywnej oceny okazały się zachodnie sankcje nakładane na Rosję. Tymczasem przeciętni Moskwianie nie mają aż tak złego zdania o Polsce i Polakach, jakby to mogło wynikać z sondażu. Niezależnie od ostatnich wydarzeń, ja i moi znajomi odnosimy się do Polaków normalnie. Jesteśmy przecież braćmi Słowianami. Zresztą my bracia Słowianie. Wśród najlepszych przyjaciół Rosji znalazły się kraje, z którymi w ostatnich tygodniach Moskwa zacieśnia kontakty handlowe, a więc Chiny, Białoruś, Kazachstan i Argentyna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najszybszy w Polsce i Bajońsko drogi ma kosztować 30 milionów złotych. Superkomputer będzie miała Politechnika Gdańska. Uczelnia podpisała umowę z konsorcjum dwóch firm na jego dostawę. Maszyna będzie miała moc biliarda operacji matematycznych na sekundę. Dane techniczne są także imponujące, opowiada pełnomocnik konsorcjum Olaf Białek. Sama maszyna będzie ważyć 15 ton, będzie pobierać ponad 400 kW prądu. Jest to wielkość przeciętnego osiedla domków jednorodzinnych. No i będzie ponad 2600 procesorów, no czyli można powiedzieć, że małe osiedle hakerów będzie mogło działać. Z Superkomputer będzie przydatny w wielu dziedzinach, mówi Jerzy Proficz z Politechniki Gdańskiej. Umożliwia przetwarzanie sygnałów wideo lub też dźwięku w czasie rzeczywistym, online i otrzymywanie od razu wyników działania, co może mieć zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach, zaczynając od wykrywania sytuacji niebezpiecznych, na przykład w monitoringu poprzez aplikacje związane z medycyną, na przykład rozpoznawanie chorób w firmach endoskopowych. Gdański komputer jest w pierwszej 20 najszybszych maszyn w Europie oraz w 50 na świecie. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport. Tomasz Gorazdowski. W kraju wszystko kręci się już dookoła sobotniego meczu z Mistrzami Świata na Stadionie Narodowym, mecz Polska-Niemcy. Mam dla Ciebie mały quiz, bo rozmawiam z piłkarzami przed tym spotkaniem. Mm. Dzisiaj na przykład między innymi z Arturem Jędrzejczykiem. Jak sądzisz, co powiedział? Że wygramy, że jesteśmy zmobilizowani, że w końcu to się musi stać, bo pomimo tego, że nigdy z Niemcami nie wygraliśmy, to kiedyś musi być ten pierwszy raz. Blisko. Jest duch dobry w zespole, atmosfera świetna. No i mamy na Niemców plan. Trener powiedział, co mamy robić. Wystarczy tylko zrealizować plan trenera na boisku i będzie dobrze. To było wczoraj, to już miałeś ułatwienie. Tak było wczoraj. Dzisiaj Artur Jędrzejczyk... Albo rok temu też tak było. No tak, i 3 lata temu też. Dzisiaj Artur Jędrzejczyk, nie byłeś daleko. Musimy patrzeć na siebie i na naszą grę, a nie na grę Niemców i podejść do tego meczu skoncentrowani, wyjść na boisko i dać siebie wszystko. Także musimy patrzeć przede wszystkim na siebie. Byłeś blisko. Wiesz, ja też mam przygotowane archiwum pomeczowe. Sami nie wiem, co się stało. Właściwie wystarczyła chwila do koncentracji. A teraz jeszcze chwilę pomyśl. Kamil Glik był troszkę taki bardziej górnolotny. A to nie wiem. No dobra, posłuchajmy. Każdy z nas powinien wyjść na boisko z taką adrenaliną pozytywną i z chęcią zrobienia czegoś historycznego. I myślę, że takie pozytywne emocje powinny nam towarzyszyć, natomiast nie, na pewno stres. Czyli trafiłeś historycznie, pierwsze zwycięstwo i tak dalej. No a jak będzie na boisku? Oczywiście zobaczymy. Były perturbacje, była dymisja, a będzie po staremu. Marek Cieślak pozostanie na stanowisku trenera kadry żużlowców. Od przyszłego sezonu Cieślak będzie pracował tylko z seniorami, natomiast za drużynę młodzieżową odpowiadać będzie Rafał Dobrucki. I dalej wątek trenerski. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Janusz W. został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat za korupcję. Dodatkowo szkoleniowiec dostał 2-letni zakaz pracy w zawodzie i musi zapłacić 65 tysięcy złotych grzywny. Epizod alkoholowy też się kiedyś trenerowi zdarzył, a teraz właśnie o alkoholu. Największa gwiazda narciarstwa w Norwegii, Peter Nordhug, został skazany na 50 dni więzienia. Zapłaci grzywnę w wysokości 22,5 tysiąca euro, a to kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, ucieczkę z miejsca zdarzenia i składanie fałszywych zeznań. W tenisowym turnieju w Szanghaju idzie walka nie tylko o pieniądze w puli nagród chińskich zawodów, to około 4 milionów dolarów, ale również o udział w turnieju, gdzie nagrody są znacznie większe. Jeszcze nie wiadomo, którzy zawodnicy zagrają w kończącym sezon World Tour Finals w Londynie. Wiadomo, że wystąpią tam Serb Novak Djokovic, Szwajcar Roger Federer, Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Stanislav Wawrinka. O pozostałe 4 miejsca trwa walka. Największe szanse na sukces mają Niki Shori, Cilic, Berdych, Raonic, Ferrer i Murray, który dziś w Szanghaju przegrał z Ferrerem i spadł na 10. pozycję. A w rankingu w Londynie zagra najlepsza 8 rankingu. Za oknami lato, a za oceanem rozpoczął się właśnie nowy sezon rozgrywek hokejowej ligi NHL, która ma w Polsce sporo sympatyków i kibiców. Nie popisali się obrońcy tytułu. Zespół Los Angeles Kings w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością przegrał z San Jose Sharks 0-4. Przed każdą z 30 drużyn, teraz 82 spotkania sezonu zasadniczego, a w kwietniu zacznie się faza playoff. A słuchacz podsuwa mi tutaj SMS-em jeszcze jeden żelazny futbolowy cytat. Na tym etapie nie ma już słabych drużyn, więc mecz będzie wyrównany i nie ma faworyta. No ale gramy z mistrzami świata, więc tym razem jest nieadekwatny. Ale to Niemcy mogą sobie mówić. O! Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. To dyplomatycznie mógłby trener Niemców na konferencji prasowej powiedzieć. Na tym etapie nie ma już słabych drużyn, więc mecz będzie wyrównany i nie ma faworyta. Prawda? No i pewnie tak będzie mówił. Jutro pogodnie i ciepło, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura w ciągu dnia od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. W górach, w Karpatach, u góry, w porywach wiatr do 70 km na godzinę. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę o torach, o starych i nowych. Jedne biegły z jednej strony, drugie z drugiej te nowe, tyle że nowe nie trafiły na stare. Autopromocja, autopromocja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. To już nie autopromocja, to już regularny program. Przechodzimy do torów. Zapraszamy do Trójki. To taka ciekawostka komunikacyjna ze stolicy. Obok stacji drugiej linii metra przebudowano tory tramwajowe. Kłopot z tym, że nowo położone szyny nie spotkały się ze starymi. O dziwnym przypadku szyn, po których na razie nie może pojechać tramwaj, opowie Tomasz Jelański. Śliczne, nowe, błyszczące szyny wkomponowane precyzyjnie w asfalt. Szyny biegną do starego torowiska i mijają się o włos. Kto to tak wymierzał i co to jest robione? Te szyny są dalej odsunięte. Z tamtej strony w tą stronę. Położyli nowe szyny i nie trafiły na drugie szyny. Nie no, pół metra, no tak na oko. No. Nie no, trochę pan przesadził. Około 30 centymetrów. Troszkę mniej, dokładnie 28 centymetrów. Tramwaj nie pojedzie. Jak to się mogło stać? Czy ktoś aż tak się pomylił? Na pewno mierzył taki inżynier, jak i teraz rządzą niektórzy inżynierowie. Stanisław biega z Centrum Zrównoważonego Transportu, najpierw się śmieje, a potem mówi, że tak się czasami zdarza. Podejrzewam, że wykonawca, inżynier budowy po prostu patrzył się, co ma w projekcie. Geodeci wymierzyli, okazało się, że jest inaczej. A pan co chciałby dodać? Jak w Związku Radzieckim budowano drogi? Z miasta A wyruszała jedna ekipa, z miasta B druga ekipa. Jeśli się spotkały, to była szosa. Jeżeli się minęły, autostrada. Pan sobie żartuje, a tu poważna sprawa z tymi szynami. Tramwaj to nie szuflada i nie pojedzie przecież w bok. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Michał Powałka, rzecznik tramwajów warszawskich, tłumaczy, że szyny nie spotkały się w sposób zaplanowany. Przebudujemy torowisko tak, aby układ torowy był zgodny z tym, który powstał na Placu Wileńskim w związku z budową drugiej linii metra. Układ ten należało zmienić, ponieważ w przyszłym roku wzdłuż Alei Solidarności powstanie torowisko tramwajowe autobusowe, na którym będą się mieściły zarówno tramwaje, jak i autobusy. I wtedy będzie można zanucić sobie coś o szynach i tramwajach. Gną po szynach. Niebieskie tramwaje. Pewnie będzie lepiej i piękniej, tyle że zamiast drobnej poprawki trzeba będzie przekopać pół ulicy i tramwaj pojedzie na wiosnę przyszłego roku. Wtedy szyny będą w końcu musiały się spotkać. I proszę, jak to można mylne wnioski wyciągnąć. No, jak się okazało, zaplanowanym niespotkaniu się szyn tramwajowych opowiadał państwu Tomasz Jelański. W studiu zaplanowany gość, właściwie gospodarz. Witam. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski jest gdzie indziej. Tak, nie ma go tutaj z nami. Pobiegł. Nie do Polski, nie po polskiej ziemi biega. Po zagranicznej ziemi biega? Tak jest. Oj, sprawa jest poważna. To w takim razie zaczynamy bez niego. Najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów i to będzie Ella R. Hello, what do you want me to say? A, znam to. Tutaj jest 40 sekund gadu-gadu. To może przewiniemy te 40 sekund Elu trochę do przodu, bo tam się zaczyna, tak w 40 sekundzie mniej więcej się zaczyna muzyka. Długo wiążą buty, poprawiają getry, tak, rozgrzewka, takie rzeczy. I dopiero po 40 sekundach biegacze są gotowi, tak mniej więcej, i ruszają. Tak? I tak w miarę szybko. No to proszę bardzo. Pani Ela teraz z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, a już za chwilę będziemy opowiadać o tym, co się dzieje w świecie biegaczy, czyli w naszym świecie. Testujemy się. Się? Czyli nie, się. Nie, dla pana też mam niespodziankę od tomu, o której mówiłem przed. Już się boję. Education, no. Now ain't it funny how we never seem to work it out. We've all been played. We all get hurt. Just take the pain and let that motherfucker burn. And you know that in time you i piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Przy okazji gorące pozdrowienia dla pani Agnieszki Szymańskiej, biegaczki z Wyszkowa, a to już zaawansowana biegaczka, która szerzy kulturę biegową wszem i wobec. Nasza stała słuchaczka. No pozdrawiamy ją. Gorąco. Zaczynamy? Tak. Cóż tam mijające się szyny w Warszawie. W Poznaniu, kiedy przebudowywano stadion Lecha i budowano trybuny z dwóch stron, minęły się one o kilka metrów, więc kilkanaście centymetrów w Warszawie to chyba niewiele. A to dobry pomysł na bieżnię na takim otwartym stadionie, bo można zrobić 400 metrów z wybiegiem na dłuższe dystanse. Między trybunami się przecisnąć. To jest dosyć ciekawe. O różnych bieżniach słyszałem, natomiast do tej pory te, które widziałem, a trochę ich widziałem, trafiały na siebie. No, mamy nowatorskie rozwiązania. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Ostatnio Biegam, bo lubię mówiliśmy właściwie tylko o imprezach biegowych, a dziś będzie o innej próbie biegowej niż start takiej imprezie. Każdy biegacz powinien w pewnym momencie zdecydować się na test Coopera. Słynny test Coopera. Co to za sprawdzian? Tłumaczy świetny biegacz, zwycięzca ostatniego biegu rzeźnika, rzecz bardzo poważna, Kuba Wiśniewski. To jest jeden z najprostszych i najbardziej popularnych na świecie testów wydolnościowych. Polega on na 12-minutowej próbie, w której toku powinni tacy delikwenci przebiec jak najdłuższy dystans. Czyli mamy 12 minut wysiłku, który nas czeka i do pokonania jak najdłuższy dystans. Ten test odbywa się z reguły w takim otoczeniu, żeby ten dystans było łatwo wymierzyć. Dlatego bardzo fajny pomysł, żeby on się odbywał rzeczywiście na stadionie, na dobrze odmierzonej bieżni. Co więcej, na bieżni najlepiej zaznaczone jeszcze wyraźnie co 100 metrów, minimum co 100 metrów. Bo wyniki testu właśnie co 100 metrów definiują nam w specjalnych tabelach po prostu wydolność osoby, która ten test ukończy. To czego można się dowiedzieć po takim teście? Zacznijmy od tego, że twórca tego testu, czyli dr Cooper, który pracował w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 70. no i 80. na różnych uczelniach, stworzył ten test na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych i on miał jako naukowiec głębokie przekonanie, że wyniki takiej 12-minutowej próby są ściśle powiązane z taką wartością VO2 max. VO2 max to nic innego jak maksymalny pobór tlenu w jednostce czasu. Jeżeli chcemy biegać, chcemy uprawiać jakiś sport, to tlen jest nam jak najbardziej potrzebny do wygenerowania odpowiedniej mocy, odpowiedniej prędkości, przede wszystkim do utrzymania jej na dłuższym dystansie. I to, krótko mówiąc, może określić naszą wytrzymałość. To VO2 max. No ale VO2 max bardzo ciężko jest zmierzyć. A więc, żeby sprawdzić wydolność takiego przeciętnego biegacza, na przykład w toku zajęć Biegam, bo lubię, warto go wrzucić właśnie na bieżnię i metodą pośrednią można sobie wyznaczyć to VO2 max. Sam jesteś wytrawnym biegaczem, uważasz, że taka próba rzeczywiście jest miarodajna? Jest miarodajna, tylko są dwa warunki. Po pierwsze, nie może być dla absolutnych nowicjuszy, ponieważ dosyć trudno takim osobom na dzień dobry jest biec przez 12 minut ciągłym tempem i jednocześnie jeszcze dać z siebie wszystko. Więc tutaj umiejętność rozkładania sił na dystansie jest o tyle ważna, że po prostu może dać lepszy bądź gorszy wynik testu. Ale jeżeli biegacze zamierzają właśnie przez te 12 minut biec bez przerwy, jest to dla nich pierwsza próba, to polecam zacząć mimo wszystko o dosyć intensywnym tempie, ale zostawiając jeszcze trochę rezerwę. I podczas przeprowadzonego testu będziemy mieli szansę określić, ile jeszcze jest do końca testu, bo według prawideł testu Coopera powinniśmy usłyszeć gwizdek na minutę przed zakończeniem takiej próby, czyli po 11 minutach, a potem na następny gwizdek już się zatrzymać. Biegacze, nie bójcie się tego testu i pamiętajcie, żeby nie zaczynać na maksa. To właśnie równe, mocne tempo jest warunkiem, że test będzie wykonany dobrze. Nie przez przypadek tematem dzisiejszej audycji jest test Coopera, bo nasi słuchacze będą mogli sprawdzić swoje możliwości w takiej właśnie próbie na zajęciach akcji Biegam, bo lubię, czyli to będzie profesjonalny test, znaczy dobrze przygotowany test z tym gwizdkiem na minutę przed. Tak, dokładnie. Przypomnę, że akcja Biegam, bo lubię i nasze zajęcia odbywają się właśnie na stadionach lekkoatletycznych. Tam bieżnia ma 400 metrów lub około 400 metrów, bo są stadiony, gdzie jest oczywiście ta bieżnia nieco krótsza, ale planowo jest krótsza. Nie wynika to z tego, że inżynierowie źle zaplanowali i te tory się nie stykają. Mniej więcej się stykają. Czyli 400 metrów i tam będzie można dokonać takiego testu. Ten test jest też dla ludzi, którzy chcieliby nie tylko zobaczyć, na jakim są etapie wytrenowania, ale przede wszystkim dla tych, którzy dopiero zaczynają. I właśnie, panie Robercie, bo pan ciągle zaczyna, a ja panu Chciałbym już w tej chwili wręczyć taki dyplom na zachętę, panie Robercie. I tu przeczytam dyplom, test Coopera dla Robusia Canterite'a za każdy dystans właściwie, za każdy dystans, także wręczam, proszę panie Robercie, żeby pan się nie zniechęcił. Tak? Dziękuję. Za każdy dystans sprawdzimy później, co tutaj wpiszemy. Panie Pawle, wzruszyłem się. Chciałem, szczerze mówiąc, tak myślałem, może ja w sobotę bym zrobił ten test Coopera, ale skoro już dzisiaj dyplom dostałem, czyli już mam test zrobiony, no to no dziękuję. Tak, ale jak pan odwróci, a taki dyplom dostanie każdy z naszych uczestników, to z tyłu ma tabelę. Pan jest, rozumiem, mężczyzną powyżej 40 roku życia. Niestety. I jak spojrzymy, żeby mieć bardzo dobry wynik, to trzeba przebiec ponad 2,5 kilometra, natomiast druga skrajna. To ja już sobie to zaznaczę. Ja już sobie to, bo ja żonie to pokażę, się ucieszy naprawdę, że ma takiego wysportowanego męża. Ja sobie zaznaczę odpowiednią rubryczkę tutaj. Pokażę żonie, będzie dumna ze mnie, naprawdę. Dobrze będzie wyglądało na ścianie. Bardzo dobrze, ale wolałbym, żeby to też wyglądało i na bieżni, panie Robercie. Także serdecznie zapraszamy. Może po 4 latach akcji uda nam się. To już 4 lata razem program biegowy prowadzimy. 2010. Czas leci. Wracając na bieżnię, Kuba sugerował, żeby test Coopera zaczynać ostro. Nie na maksa, ale ostro. Tak? Też tak sugerujesz? No to jest rzecz względna, co to znaczy. Ostro na pewno mocniej. Raczej bym nie planował rozkładać tych sił, bo to jest sprawdzian. Chcemy wiedzieć, na jakim jesteśmy poziomie. Mówię, na jakim poziomie jest nasz organizm. Niekoniecznie wytrenowania, tylko w ogóle na jakim poziomie w tej chwili funkcjonujemy. To jest fajny test nawet dla tych ludzi, albo i przede wszystkim dla tych ludzi, którzy dopiero zaczynają i potrafią to zrobić, czyli potrafią podejść do takiego testu. Trochę stresu jest przy tym, to jest dodatkowa adrenalina. Też potrzebne jest jako takie doświadczenie, czyli musimy wiedzieć, ile te 400 metrów, czyli jedno okrążenie nam zabiera, jak rozplanować prędkość do naszych sił. Można sobie zrobić dwie różne taktyki. W sobotę załóżmy na maksa, na początek i potem zobaczymy, jak będzie, a w niedzielę już ostrożniej i bardziej to taktycznie rozplanować. Pewnie wyniki będą inne wtedy. Można. Przypomnę, że stadion ma 400 metrów, czyli każdy jest w stanie ten sprawdzian sobie zrobić we własnym zakresie, ale my oczywiście zachęcamy do zrobienia tego na naszych zajęciach, głównie dlatego, że tam będą trenerzy, będzie atmosfera, będą inni też uczestnicy. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, bo można za szybko pobiec, jeżeli się za mocno zacznie z tymi, którzy są na troszeczkę wyższym poziomie. Ale zachęcamy mówię, do spróbowania. Mówiłeś, że nasz stadion ma mniej więcej 400 metrów. Mniej czy więcej, bo to ważne. Nie, powiedziałem, że generalnie bieżnie lekkoatletyczne, tory mają 400 metrów w okręgu, ale są też stadiony, które z założenia mają mniej niż 400 metrów. Dobrze, że mniej. Konkursik? Tak. Sponsorem nagród jest Jabra, producent słuchawek Jabra Sport Wireless Plus, dostępnych w sklepie sportowym sportmed24.pl. Ania Sewera właśnie weszła do studia, za chwilę skrót wiadomości. My tutaj zrobimy szybki konkurs. Aniu, za aż dyplom dostałem za test Coopera, który zrobiłem z bardzo dobrym wynikiem. Na niebiesko, a takiego wyniku nie ma na niebiesko zaznaczonego, przypominam. Czerwony jest najszybszy. Ale ci, co się nie znają, i tak nie będą wiedzieć, że tam nie ma wyniku. Będą widzieć tylko, że zrobiłem test Coopera. Konkurs. Nagrodami są słuchawki Jabra Sport Wireless oraz zestaw głośnomówiący Jabra Tour. Wartość tych nagród 750 zł brutto. Dołączamy do nich ciekawą książkę biegową, Sztuka szybszego biegania. Żeby te nagrody wygrać, trzeba ciekawie dokończyć takie oto wyrażenie. Zdecyduje się na test Coopera, bo... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą. Jej autor otrzyma komplet nagród. Odpowiedzi prosimy wysyłać pod numer SMS-owy 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. I jeszcze zaproszenie biegowe, bo nie tylko na test Coopera zapraszamy. Tak, bardzo fajna impreza. Wolność jest w naturze 11 października. Nadleśnictwo Kudypy. Tam jest dosyć fajny dystans. 7 kilometrów zupełne... Fajne bieganie po lesie i 12 maraton w Bieszczadach, drugi maraton bieszczadzki. Myślę, że w tym okresie nie ma nic, znaczy tej wiosny, tej jesieni właśnie. Tego lata, to się za oknem dzieje. Tej jesieni nigdzie indziej chyba nie można tak fajniej zobaczyć, jak właśnie w Bieszczadach. Dystans 50 parę kilometrów, także będzie czas się delektować tą przyrodą. Swoją drogą, to będzie chyba najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych weekendów w roku, jeśli chodzi o atrakcje takie przyrodnicze. Czerwono, piękne trasy biegowe. Test Coopera. Słońce, 25 dyplom. Stopni i ja w tym wszystkim z tobą razem. Tak, test Coopera. 12 minut. O. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Tylko proszę na kolkę uważać. Minęła 17:30. Teraz skrót wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Pogorszył się stan zdrowia 4 górników leczonych po katastrofie w kopalni Mysłowice Wesoła w centrum leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Stan pozostałych rannych, którzy też są pod opieką tamtejszych lekarzy, określono jako bardzo ciężki, ale stabilny. W chwili wypadku w poniedziałek pod ziemią znajdowało się 37 górników. Odnaleziono i wydobyto 36. Do szpitali trafiło 31. Akcja poszukiwawcza ostatniego zaginionego przedłuża się. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy budują w wyrobisku tamę przeciwwybuchową, co może potrwać do jutrzejszego poranka. 11 powiatów zaskarżyło w Trybunale Konstytucyjnym przepisy o Janosikowym. Chcą uznania za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisów nakazujących bogatszym samorządom powiatowym dotowanie biedniejszych. Te przepisy bardzo nas krzywdzą, mówi starosta legionowski Jan Grabiec. Płacimy zasadniczą część naszych dochodów, które pochodzą z podatków mieszkańców, oddajemy do wspólnego kotła. Nie służą one lokalnej społeczności. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny badał przepisy o Janosikowym po skardze władz Warszawy i Krakowa. Orzekł wówczas, że sama zasada jest słuszna, konieczne są jednak zmiany w sposobie jej realizacji. W Sejmie leżą 2 projekty zmian w Janosikowym. Czy na europejskich lotniskach pojawią się zaostrzone kontrole z powodu epidemii eboli? Nad tym w przyszłym tygodniu mają się zastanawiać eksperci krajów Unii Europejskiej. A już od tego weekendu podróżni, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych z krajów Afryki Zachodniej dotkniętych epidemią wirusa, będą mieli mierzoną temperaturę na 5 lotniskach w USA. W serwisie Trójki o 18 powiemy, jak warszawskie lotnisko przygotowuje się na wypadek eboli wśród pasażerów. Teraz już w Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Współpraca pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a samorządami nie wygląda ciekawie. Z badań przeprowadzonych w tym roku przez organizację Rzetelna Firma wynika, że obie strony mają duże problemy komunikacyjne. Samorządowcy nie wiedzą, czego oczekują od nich przedsiębiorcy, ci z kolei nie wiedzą, na jaką pomoc od lokalnych władz mogą liczyć. Zdaniem prezesa Rzetelnej Firmy Waldemara Sokołowskiego przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wystarczającego dialogu między obiema stronami. Przedsiębiorcy uważają, że samorządy nie wspierają ich w swojej działalności. Przeszło 80% firm tak uważa, no to jest bardzo niedobrze. Z drugiej strony ciekawe jest, że samorządy z drugiej strony twierdzą, że wspierają przedsiębiorczość na swoim terenie i że mają ku temu możliwości, więc jest jakby taka duża rozbieżność pomiędzy deklaracjami jednej strony, a odbiorem drugiej strony. Głównym powodem niekorzystania z pomocy samorządów był strach przed biurokracją. Taką barierę wskazała ponad połowa ankietowanych. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1500 przedsiębiorców. Z roku na rok zwiększa się wymiana gospodarcza między Polską a Afryką, ale nadal jest ona relatywnie mała w stosunku do naszych możliwości. Przyspieszeniu ekspansji naszych firm służy rządowy program Go Africa. Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman zaznacza, że jego istotnym elementem jest zbliżający się kongres Poland Africa, który odbędzie się pod koniec października w Łodzi. Zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku program Go Africa, wychodząc z tego założenia, że ten 1% obrotów, jaki ma Polska z krajami Afryki, to jest stanowczo za mało, że w ciągu 3 lat powinniśmy dojść przynajmniej do 3% obrotów z Afryką w polskim bilansie handlowym. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreśla, że również nowy rząd będzie wspierał program Go Africa. Zaznaczyła, że dotychczasowe jego efekty to m.in. kilkudziesięcioprocentowy wzrost wymiany handlowej między Polską a wieloma krajami afrykańskimi. Zwiększenie się liczby przedsiębiorstw, które handlują z Afryką, do 3000 prawie przedsiębiorstw jest już znaczącym skokiem o następne 350 firm więcej. Wiceminister dodaje, że w najbliższym czasie bardzo ważne będzie rozszerzenie branż polskich, które są zainteresowane handlem z tym kontynentem. Chodzi m.in. o firmy rolno-spożywcze. Zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dziś kończy ona swój dzień notowań na zielono. WIG 20 plus 0,58%, WIG plus 0,46%. Obroty wyniosły ponad 900 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,44 zł, euro 4,17 zł, dolar jest po 3,29 zł, funt brytyjski kosztuje 5,30 zł, uncja złota w tej chwili kosztuje 1224 dolary. Pogoda dla biegaczy. Jutro bardzo ładnie i ciepło, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. W górach, w Karpatach wysoko, w porywach wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

zabijaj miłości. Edyta Bartosiewicz. Tu Trójka za 18 minut, godzina 18. Już za chwilę Puls Trójki. Dziś Marcin Zaborski ze swoimi gośćmi będzie rozmawiał i o służbach specjalnych, i o aferze taśmowej. Jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo lubię, wygrał pan Piotr z Kielc, który napisał tak. Zdecyduję się na test Coopera, bo inaczej nie ruszę Coopera z fotela. Ten Cooper to było słowo, które powtarzało się w wielu SMS-ach od państwa. No, nie tylko Cooper, jeszcze jedno się powtarzało, to tak na marginesie mojego dyplomu za test Coopera dla Robusia. Jeszcze jeden SMS, który bardzo mi się podobał, takie pokłosie, niespodziewane pokłosie Biegam, bo lubię. List od pana Łukasza. Tak słuchałem sobie o teście Coopera, siedząc nad rzeką i paląc papierosa, i ogłaszam przez Trójkę światu, że rzuciłem. Garden was blessed by the gods of me and you. We anywhere for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Of blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Co dziś wiemy o nielegalnych podsłuchach i kiedy będziemy wiedzieć więcej? Czy posłowie mogą pomóc w wyjaśnianiu afery taśmowej i co ma na myśli były minister sprawiedliwości, gdy mówi, że politycy w całej tej sprawie trochę robili za Jelonków? W studiu Stanisław Wziątek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Witam pana. I Paweł Olszewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Posłowie z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która dziś wróciła do afery taśmowej i spotkała się z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O tym za chwilę, ale najpierw przypomnijmy słowa Donalda Tuska, który 27 sierpnia z mównicy sejmowej mówił tak. Jeszcze we wrześniu minister spraw wewnętrznych przedstawi szczegółową informację na temat podsłuchów. To będzie szeroka informacja i na podstawie tej informacji także podejmę dalsze stosowne decyzje. Panie pośle, tu pytanie do posła Olszewskiego. No, Donald Tusk decyzji nie podejmuje, ale wiemy też, że takiej informacji nie było. Co więcej, nie będzie. Donald Tusk wsadził polityków Platformy na minę tą zapowiedzią, której nie daje się zrealizować? Nie, absolutnie nie. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę z uwarunkowań, no, czyli z bardzo trudnej sytuacji również wynikającej bezpośrednio z regulacji prawnych. Premier Tusk nie miał świadomości tej skomplikowanej sytuacji wynikającej z regulacji prawnej, kiedy mówił to, co mówił? Sytuacja ówczesna, kiedy pan premier to mówił, a dzisiejsza, to są dwie zupełnie różne sytuacje. To śledztwo... Proszę nam wyjaśnić, czym się różnią te sytuacje. Właśnie zmierzam do tego. To śledztwo ma charakter bardzo rozwojowy. Co chwilę pojawiają się nowe wątki, różne wersje śledcze. Prokuratura prowadzi kilka postępowań w tym obszarze. Zleca czynności z jednej strony policji, czyli Centralnemu Biuru Śledczemu, z drugiej strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Musimy jednoznacznie powiedzieć, te czynności objęte są tajemnicą śledztwa. Jakiekolwiek upublicznienie ich w momencie, kiedy to śledztwo nie jest zakończone, a ono jest rozwojowe co więcej, no by bardzo źle mogło się odbić na wyjaśnianiu tej całej historii. Z całą pewnością, w momencie, kiedy... Ja nie mam najmniejszych złudzeń, że w momencie, kiedy te śledztwa zostaną zamknięte i będzie skierowany akt oskarżenia, to opinia publiczna uzyska wszelkie niezbędne informacje, tak aby móc ocenić tą historię. Natomiast... Pytanie, czy opozycja, kiedy domaga się tego, żeby przedstawiciele rządu, minister spraw wewnętrznych na przykład przekazał te informacje, nie bierze pod uwagę tego, co mówi pan poseł Olszewski, pan poseł Wrzątek? To rzeczywiście była inna sytuacja, ale ona wynikała zupełnie z innych uwarunkowań. Po pierwsze, wówczas premierem był Donald Tusk, mógł podejmować taką decyzję i podjął ją, dając takie uspokojenie albo próbę uspokojenia. Ona się powiodła, niestety. Uspokoił trochę nastroje wśród posłów, wśród opozycji i nie tylko. Uśpił opozycję, może tak to wygląda, panie pośle. On nawoływał do tego, żeby zachowywać się rozsądnie, żeby dać czas określonym służbom do zapoznania się ze sprawą, do tego, aby mogli wyjaśnić tę sprawę w oparciu o informacje, które zdobędą w najbliższym czasie. I żałuje pan dzisiaj, że posłuchał Donalda Tuska w tej sprawie, dając ten czas na spokojne wyjaśnianie sprawy? Nie, ponieważ na pewno trzeba było trochę czasu dać na to, żeby można było zająć się sprawą dogłębnie i od podstaw. Natomiast różnica polega na tym, że Donalda Tuska już nie ma. Jest nowa pani premier, która nie chce przyjmować schedy zobowiązań pana premiera Tuska. A różnica również polega na tym, i tutaj się nie zgodzę z panem posłem Olszewskim, że nie tyle jest to sytuacja rozwojowa, a raczej właśnie prowadzący postępowania wyjaśniające wykluczają niektóre z tych alternatywnych scenariuszy i rozważanych ewentualnych motywów działań. To dzisiaj, wiadomo, że te motywy, które wcześniej były zakładane, mówił o tym także pan premier Tuska, więc nie jest to kwestia tajna. O cyrylicy między innymi, o scenariuszach pisanych cyrylicą. Tak, mówił o tym, że może się pojawić tutaj jakieś zagrożenie zewnętrzne, był w podtekst obce służby specjalne. I to już jest wykluczone. Został wyłączony. Natomiast ja żałuję bardzo, że nie mamy tej informacji. Żałuję, że nowa pani minister nie zobowiązała siebie do tego, sama siebie do tego, żeby taką informację złożyć w oparciu o to, co przedstawią jej i służby specjalne, i Centralne Biuro Śledcze. Mówię o tym dlatego, że po zapoznaniu się z informacjami, które mają charakter niejawny, można jednoznacznie określić, kto był w to zamieszany, można określić, z jakich powodów, można także wskazać motywy postępowania i efekty, jakie chciał osiągnąć. Sugeruje pan, że dzisiaj można by tę sprawę zamknąć zarzutami prokuratorskimi? Ja sugeruję, że część osób zamieszanych w tą sprawę, a dokładnie pan Falenta, już tego rodzaju zarzuty mógł otrzymać albo otrzymał, a więc tutaj nie ma wątpliwości. Pytanie, czy tak samo ktoś sprawę... jeszcze, tego nie wiemy. Pytanie, natomiast czy tak samo tę sprawę widzi pan poseł Olszewski, uczestnicząc w posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych dzisiaj chociażby. Ma pan poczucie, że to było posiedzenie, dzięki któremu udało się zrobić duży krok naprzód w sprawie afery taśmowej? To znaczy, pan Falenta, jak i trzy inne osoby mają postawione zarzuty. Czy to będą jedyne osoby, które takie zarzuty otrzymały? Tego nie wiemy, bowiem różne wersje są jeszcze weryfikowane. Nie do końca jest prawdą to, co powiedział mój przedmówca, mówiąc, że w zasadzie te śledztwa już się zawężają, bowiem jeśli spojrzymy na katalog podmiotowy, no to mowa jest o około 100 osobach, co najmniej, które mogły być nagrane. Nie wszystkie zostały jeszcze rozpoznane, nie do wszystkich przyporządkowano głos, więc tu naprawdę jeszcze wiele pracy jest przed służbami i prokuraturą, żeby taki kompleksowy akt oskarżenia w tej sprawie sformułować. No prokuratura sprawdza między innymi dzisiaj, czy były związki między Markiem Falentą a służbami specjalnymi. Posłowie dzisiaj o to dopytywali na posiedzeniu komisji. Pan minister Wojtunik po komisji bardzo precyzyjnie powiedział, zresztą mogę to powiedzieć, bowiem sam tą informację opublicznił. Służby specjalne, w tym CBA, nie wiedziały wcześniej o podsłuchach. I to jest kategoryczne sformułowanie. Z jednej strony Pan kategoryczne Falenta. Sformułowanie szefa CBA, z drugiej strony słowa Marka Falenty, który mówi zupełnie co innego. Dobrze, jak komisja może zweryfikować te dwie wersje wydarzeń? Po pierwsze, ja bym nigdy w życiu nie dopuścił do sytuacji, w której miałbym równoważyć dwie osoby, taką osobę jak minister Wojtunik z taką osobą jak Marek Falenta, która jest pod zarzutami. Pan Marek Falenta korzysta ze swojego prawa, osoby oskarżonej, i może mówić, co mu ślina na język przyniesie, niekoniecznie zgodnie z prawem. Pan minister Wojtunik jest wybitnym specjalistą, jest niezwykłym profesjonalistą i jego słowa dla mnie naprawdę ważą, tym bardziej, że sam bardzo precyzyjnie nam opisywał dzisiaj na posiedzeniu komisji, że zrobił taką kwerendę informacji, czy słowa Falenty mogłyby mieć choć coś z prawdy, i jednoznacznie stwierdził, nie, nie ma takiej możliwości, nie było informacji od Falenty do CBA o podsłuchach przed ujawnieniem tych nagrań. Pan minister Wojtunik powiedział dokładnie, kiedy się dowiedział o tych podsłuchach, i to już było po wszystkim. I po posiedzeniu zapowiedział pan minister Wojtunik, że zwolni z zachowania tajemnicy służbowej agentów, którzy mieli kontaktować się z Markiem Falentą. Czy Komisja do Spraw Służb w związku z tym będzie chciała spotkać się z tymi funkcjonariuszami i z nimi rozmawiać, przesłuchiwać ich? Pan poseł Nie, Komisja Służb Specjalnych nie jest komisją śledczą. W tej sprawie komisja śledcza nie została powołana i w tej sprawie inicjatywa jest po stronie prokuratury. Więc my oczekujemy bardziej informacji o tym, czy służby specjalne, które są powołane do określonych zadań warunkujących bezpieczeństwo państwa, dobrze działają i czy w tej sprawie umiejętnie zafunkcjonowały, dając poczucie bezpieczeństwa. I to, co dzisiaj pan usłyszał, to, co dzisiaj przynosi odpowiedź, że tak właśnie jest? Nie. Więc to, co dzisiaj my usłyszeliśmy, to przede wszystkim usłyszeliśmy informację taką, iż obydwie służby specjalne, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie miały informacji, mimo różnego rodzaju kontaktów, które były niewątpliwie pomiędzy funkcjonariuszami, o tym była już mowa i to nie jest tajemnicą, pomiędzy funkcjonariuszami a panem Falentą, nie otrzymały służby informacji o takich podsłuchach. Co więcej, można było stwierdzić, że pan Falenta przyjął tego rodzaju scenariusz prezentowania swoich poglądów, może nawet i oskarżeń, jako swego rodzaju grę obronną. A więc jest to z góry założone, że on będzie oskarżając, próbował się bronić. Ja rzeczywiście, jeśli miałbym dokonywać weryfikowania informacji, która jest bardziej wiarygodna, to zdecydowanie wolę wierzyć służbom specjalnym, szefom tych służb, niż człowiekowi, który nie do końca zawsze zgodnie z prawem postępował w swoim działaniu. Natomiast to nie jest tak, tutaj nawiązanie do mojego przedmówcy, że jest to tak wiele pracy jeszcze przed tymi służbami, żeby wszystko wyjaśnić. Oczywiście jest do odczytania przede wszystkim to, co znajduje się, co było nagrane na nośnikach, które to nośniki zostały zniszczone. I te nagrania mogą rzucać nowe światło na całą sprawę, ale przede wszystkim mogą rzucać światło na tematy, którymi się zajmował Falenta i osoby, które były podsłuchiwane. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samego wyjaśnienia, to osoby, które mają status pokrzywdzonych, które zgłosiły się z prośbą o nadanie takiego statusu, a te osoby były podsłuchiwane, jest znacznie mniej niż 100, więc można tą sprawę potraktować priorytetowo i zamknąć ją szybciej. I o to właśnie się chodzi, o to się nawołujemy i domagamy. To jeszcze szybciej, prośba do pana posła działać. Olszewskiego na koniec. Szybko musimy działać, bo czas nas goni, ale prośba o egzegezę wypowiedzi ministra Biernackiego, byłego ministra sprawiedliwości, który mówi o tych jelonkach, tak nazywa, polityków, którzy stali się ofiarą całej tej sytuacji, czy byli nagrywani, to jeśli jelonkami są politycy, to kto jest grubą zwierzyną, gdzie są żubry, na które było polowanie? Jak ja dobrze rozumiem pana ministra Biernackiego i tą wypowiedź, to dotyczy ona jednej z wersji, która jest również rozpatrywana, ona również była medialnie opisywana, że politycy nie byli pierwotnym celem nagrywania, tylko bardzo